أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہم نے موسم کے پھلوں میں سے جو جتنے بھی پھل ہیں اس کا بادشاہ انار لیا ہے کہ انار کے کیا فائدے ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ انار ایک بڑا قدیم پھل ہے اور یہ 1400 سال پہلے ہی سے اس دنیا میں معرض وجود میں آ چکا تھا اور ہمارے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ بھی ایک سے زیادہ جگہ پر کیا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے طب نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی انار کے بارے میں باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا, اس کا فائدے بھی اس میں مذکور ہیں. لیکن بنیادی طور پہ ہمارے پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ بکنے والا پھل اور سب سے زیادہ مارکیٹس میں جو نظر آتا ہے وہ انار ہی نظر آتا ہے. اس کے کئی اقسام ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں عموماً ایک انار جسے میٹھا انار کہتے ہیں یا سفید انار کے دانے جو ہوتے ہیں وہ بازار میں دستیاب ہوتے ہیں, اور دوسرا قندھاری انار ہوتا ہے جو کہ افغانستان کی ایک نسل ہے اور اس وقت پاکستان میں بھی اس کو وافر مقدار میں جو ہے یہ دستیاب ہے. اور اس میں ایک قسم بے دانے کی ہوتی ہے جو کہ بڑا سخت سا ہوتا ہے جو باہر سے افغانستان سے آتا ہے اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سڑا ہوا ہے, لیکن اس کے جو بیج اندر جو اس کے بیج ہوتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ کسی بھی قسم کا دانے کے اندر بیج نہیں ہوتا. تو یہ آپ دانہ پورا انار کھا لیجئے اور اس میں ایک بیج بھی نہیں ہوگا, اور یہ گلے کی خشونت کے لیے بہت عمدہ ہوتا ہے. بیماری کے بعد کی جو کمزوری ہوتی ہے اس کے لیے بے دانہ کا انار جو ہوتا ہے بہت عمدہ ہوتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ انار جو ہمارے عام طور پہ جو موجود ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کی تین چیزیں بڑی کام کی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو اس کے دانے بہت کام کے ہوتے ہیں, اور دوسری چیز اس کے اندر کا جو پرت ہوتا ہے جو یلو یلو سا جو پرت بیچ میں جو شیلٹر کرتا ہے تمام اس کو گرپ کرتا ہے اسے ہم پرت کہتے ہیں. پرت بھی جو ہے بہت کام کی چیز ہے اور اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹی کینسر ہے. اور اسی طریقے سے اندر کا جو پوری جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے پیٹ کے امراض کے لیے, چھالوں کے لیے اور اسی طریقے سے پرانی پیچش کے لیے بہت عمدہ ہے. لیکن سب سے پہلے ہم دانوں کا تذکرہ کریں گے کہ دانے میں دو انداز سے ہم لوگ لیتے ہیں. سب سے پہلا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دانوں کو چھیل کے اور اس میں کالی مرچی اور نمک ڈال کے کھاتے ہیں, جو کہ مستحسن اور بہتر طریقہ ہے اور میڈیکلی اسی کے فائدے زیادہ ہیں کہ انار کے دانوں کو استعمال کیا جائے. اور روزمرہ میں جب بھی ہم کھانا کھائیں اس سے پہلے جو ہے اسے نوش کیا جائے, اور کوشش یہ کرنا ہے کہ ایک آدمی جو دانے نکلتے ہیں وہ 100 سے لے کے 150 گرام تک کے دانے اگر کھائے تو وہ میڈیکلی آپ کو فائدہ کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ دانے چباتے ہیں اس کو چبانے سے اس کے اندر قدرتی طور پہ اس کے اوپر کی جو لیئر ہوتی ہے اس کے اندر کے جو دانے ہیں اس کی تمام چیزوں کے خواص الگ الگ ہیں. جو اوپر کی لیئر ہے وہ ہمارے مسوڑوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے, ہمارے معدے کے لیے بہت عمدہ ہوتی ہے, یہ ہمارے نظام ہاضمہ کو بہتر کرتی ہے. جو اندر دانے جو ہم چبا کے نگل لیتے ہیں جو ہمیں نگلنے چاہیے وہ ہمارے نظام قبض کے لیے بہت عمدہ چیز ہے, پرانے سے پرانی قبض کے لیے بہترین ہوتی ہیں. آنتوں کے جملہ مسائل کا جو ہے یہ علاج ہوتا ہے کہ اس کو آپ اچھی طریقے سے اگر چبا کر کھاتے ہیں, اور اسی طریقے سے آنتوں کی خشکی کو یہ ختم کرتا ہے, اور یہ اندر کے جو دانے ہوتے ہیں یہ قبض کو ختم کرتا ہے اور آنتوں میں پھنسے ہوئے سدوں کو جو ہے یہ ختم کرتا ہے, نکالتا ہے, جس سے ہمارے اندر تازگی آتی ہے, ہمارے قبض کو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس کے اوپر کی پرت کا جو حصہ ہوتا ہے, اصل میں اندر بڑا معمولی سا جوس جو ہوتا ہے ہم صرف وہ جوس پیتے ہیں. ہم بنیادی طور پہ دوسری چیز میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن یہ ہمارے جگر کی اصلاح کرتا ہے، یہ ہمارے دل کے لیے ایک بہترین ٹونک ہے، دل کی قوت کے لیے یہ بہت عمدہ چیز ہے، اور اسی طریقے سے یرقان کے مریضوں کے لیے جو ہے یہ دانے بہت عمدہ چیز ہیں کہ آپ یرقان کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو جو ہے اسے چبا کر دیں، اگر بہت ہی بچہ ہے یا بہت ہی ضعیف ہے تو اسے کہیں کہ اسے چبا کے اس کے دانے پھینک دے، لیکن اس کو چبانا ہے، اصل میں یہی حکمت ہے اور یہی طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ ہمارے دل کی لیے بہت ٹونک رہتا ہے، اور جسم میں خون کی مقدار کو زیادہ کرتا ہے، وہ لوگ جن کی خون کی کمی کی شکایت رہتی ہے اس کے لیے یہ بہت عمدہ چیز ہے، اور جب آپ کا دل مضبوط ہوگا، دل کے اندر خون کی سپلائی اچھی ہوگی تو آپ کا دماغ بھی مضبوط ہوگا، یہ جگر کی اصلاح کر کے بھوک لگاتا ہے، کھانے میں جو ہم چیزیں کھاتے ہیں اس کو جزء بدن بناتا ہے، تو بنیادی طور پہ یہ بات طے ہوئی کہ یہ ایک بہترین ٹونک ہے، اور سب سے اہم بات کہ اگر آپ انار کے دانے چبا کر کھاتے ہیں تو آپ کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا، جوڑوں کے درد کا یہ علاج ہے، اور اتنی بہترین قدرتی شے کا دوسرا طریقہ کار جوس ہوتا ہے، جوس عموماً ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ بیمار ہوں، نحیف ہوں، اور جو جن کے دانت نہ ہوں وہ لوگ مجبوری میں جوس پی سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کا پورا فائدہ لینا چاہتے ہیں انار کا تو جوس ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، عموماً شوگر کے پیشنٹس بھی جو ہے وہ انار کا جوس پیتے ہیں جس سے شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے تین انار، کم از کم تین انار کا ایک گلاس جوس نکلتا ہے، اور وہ تین انار ویسے آپ نہیں کھا سکو گے، تو وہ اس کے فائدے بھی جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، اس لیے شوگر پیشنٹ جو ہے اس کا جوس جو ہے ہرگز نہ پئیں، بلکہ اس کے دانے ضرور کھائیں، اس کے اندر شوگر والوں کے لیے بھی فائدہ ہے اگر وہ کم مقدار میں اس کو لیتے ہیں، اسی طریقے سے بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کھائیں، میں نے کہا کہ اس کے اندر کے جو پرت ہوتے ہیں وہ پرت بھی چبا کر کھائیے، وہ اینٹی کینسر ہوتے ہیں، وہ مسوڑوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں، وہ پیٹ کے اوپر میدے کے اندرونی جو سطح ہوتی ہیں ان میں اگر کسی قسم کی جھلیوں میں السر ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، جیسے میں نے کہا یہ اینٹی کینسر ہے، تو پرت کبھی بھی مت پھینکیے، ہم عموماً سب سے پہلے پرت پھینک دیتے ہیں، اور بڑی اہم چیز چھلکا، چھلکا عموماً جو ہے ظاہری بات ہے ہم ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، جب آپ نے دانے پورے نکال لیے اور نکالنے کے بعد آپ نے چھلکا لیا اور اسے پھینک دیا، اسے ایسا ہرگز مت کیجیے، چھلکا اٹھا کر محفوظ رکھیے، چاہے تو اس کو دھوپ میں یا پھر ایسی جگہ پہ رکھ دیجئے کہ جہاں پہ کیڑے مکوڑے نہ ہوں، اور یہ جب چھلکا سوکھ جائے تو اس کا پاؤڈر بنا لیجئے، یہ پاؤڈر بہت عمدہ چیز ہے، وہ بچے جن کو پیچش نہیں رکتی، وہ لوگ کے جن کے پاس جو ہے پرانی پیچش کے مسائل ہیں، وہ دودھ میں اس کو پاؤڈر ڈال کے لے سکتے ہیں، اگر بہت جلدی ہے تو آپ چھلکے لے لیجئے اور اس کو دودھ میں ابال کر، اور پھر وہ دودھ پینے سے آپ کے پرانے سے پرانی پیچش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ سب سے اہم چیز اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقعد جو ہے ریکٹم میں عموماً جو پائلس میں جو جلن بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے اس کا جو ہے پاؤڈر بہت عمدہ چیز ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا آپ منجن بنا سکتے ہیں، منجن کے لیے یہ ہے کہ پاؤڈر آپ ان کے چھلکوں کا سکھا کر کر لیجئے، اس میں تقریباً 100 گرام پاؤڈر لیجئے، 50 گرام کالی مرچیں لیجئے اور 50 گرام لاہوری نمک پسا ہوا، یہ تینوں چیزیں ملا لیجئے اور یہ منجن بنائیے، پرانے سے پرانی تکالیف کے لیے بہت عمدہ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ دانتوں سے نکلتا ہوا خون جو ہے وہ اس کو روکتا ہے، دانتوں کو چمکدار بناتا ہے، اور یہی پاؤڈر اگر آپ 1 چمچہ یعنی 5 گرام صبح شام کھائیں گے تو یہ آپ کے گردے کی پتھری اور مثانے کی پتھری کے لیے بہت اچھا علاج ہے، یعنی کہ سیدھی سی بات ہے کہ اسے آپ سنبھال کے رکھ لیجیے، پورا سال یہ پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے سوکھا انار دانا، اس کے فوائد بھی یہی ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ انار کے فائدے آپ پورا سال لیتا رہیں تو آپ سوکھا انار دانا گھر پہ رکھیے اور اس کو تھوڑا سا لے کے رات کو مٹی کی پیالی میں بھگا دیجئے، اور صبح جو ہے اس کو تھوڑا سا ابال کے ایسی طریقے سے اس کو چبا لیجئے اور اس کا پانی پی لیجئے، تو وہی فائدہ آپ لیں گے جو آپ انار کا لیتے ہیں، انار ایک بہترین دوا ہے دل کے لیے، اور وہ لوگ جو اپنے چہرے پر رونق چاہتے ہیں، جو چہرے کو لالی اور گلابی چاہتے ہیں، ان کے لیے انار ایک بہترین دوا بھی ہے اور ایک پھل بھی ہے، ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھیں گے اور آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط، پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے، इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं और आपसे मुद्दबाना दरख्वास्त शुरू ही में कर देते हैं कि आप हमसे जब बात किया करें तो अपने टेलीविजन की आवाज़ जो है वो बंद कर दिया कीजिए, ताकि आपसे हमारा रابطہ सही मानों में हो सके। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैं अजीज मोहम्मद बोल रहा हूँ, हैदराबाद से। जी भाई बताइए। मेरा एक तो दिल का मर्जा है, अभी मैंने ऑपरेशन कराया है गुर्दे का, उसके बाद से मुझे तकलीफ हो रही है, और दूसरे ये कि मेरी एक वेन बंद है। ठीक। एक तो मैं तो इंडेक्स गल चुका, एक बंद है, उसके लिए ऑपरेशन की दोबारा कह रहे हैं वो डॉक्टर साहबान, और दूसरे ये है कि मेरे बच्चे का जो ऑपरेशन हुआ है उसमें हुजूर बता रहे हैं कि आपके हुजूर बड़े हुए हैं। ठीक। आपका अभी सरे दस्त मसला क्या है, आप ये बताइए। अभी जो है एक वो जो है ना वैन बंद है दिल की। अच्छा। शरियान बंद है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि आप इसको दोबारा जो है ना खुलवा, एक मैंने खुलवाई थी जिसमें एक जला हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, मैं आपको इसका इंशाल्लाह चिरियानों के लिए इलाज बताता हूँ। आपको बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आप एक और कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाईकुम सलाम। कौन साहब है, कहाँ से? जी सर मैं फाइनल बोल रही हूँ, पिंडी से। पिंडी से बोल रही हैं आप? जी सर मैंने पूछना था बादी बवासीर के लिए कोई अच्छी सी चीज बता दें। किसके लिए जी? बादी बवासीर के लिए। अच्छा, बादी बवासीर के लिए। और एक ये बता देंगे सुहाजना के पत्ते कहाँ से मिलेंगे? सुहाजना के पत्ते जो है, मैंने प्रोग्राम इसके ऊपर किया था, इसके बहुत फायदे हैं। आप जो है मेरा दो अगले सेगमेंट में नंबर आएगा, तो मैंने सुहाजना के पत्तों का पाउडर बना लिया है, और मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन अब मेरे पास अवेलेबल है, तो आप उधर फ़ोन करके मालूमात कर लीजिए। अगर उतना कड़वा है, हमने उसके कैप्सूल भी बना लिए और उसके पत्तों का पाउडर भी, जो भी चाहे आप मंगवा लीजिए, हम आपको यहाँ से TCS कर देंगे। बहुत शुक्रिया। हमने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी मुझसे फरमाया कि काफ़ी कॉल्स उनके पास भी और मेरे पास भी आ रही हैं कि हम सुहाजना के ऊपर एक प्रोग्राम और इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो अगले हफ्ते रखेंगे, और उसके और मामलात जो होते हैं, उसकी फली हो गई, उसके पत्तों के बारे में तो मैंने बताया था, वो एक प्रोग्राम और आपकी फरमाइश पर इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर करेंगे, आपको अनाउंस कर देंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा, और उसमें और मज़ीद इसके फ़ायदे आपके सामने मोरिंगा के हम रखेंगे। अली मोहम्मद साहब हैदराबाद से, इन्होंने बताया कि इनको जो प्रॉब्लम है वो शिरियान बंद होने की, इसके लिए दो चीज़ें आप लिख लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो मेरे जो एक दवा है हर्बलिन के नाम से, वो आखिर में नंबर आएगा, वो आप फौरन एक साशा सुबह एक साशा शाम शुरू कर दीजिए, वो दिल की बंद रगों को खोलने के लिए बिल्कुल ऑथेंटिक है, वो ज़रूर मंगवा लीजिए अल्लाह के हुक्म से। और दूसरा ये है कि एक और नुस्खा है, वो तेज़ी से असर करता है, वो ये है कि एक सांची पान ले लीजिए और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 40 पत्तियां पुदीने की, इसे रात को आप किसी मिट्टी के प्याले में भिगा दीजिए और सुबह इसको उबाल कर छान कर आप इसको पीजिए, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सुबह आप इसको पीजिए और कम से कम 100 कदम आप चलेंगे तो इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। जैतून का तेल भी इस सिलसिले में बहुत अच्छा है कि अगर आप एक चमचा जैतून का तेल गर्म दूध में रात के वक्त पी लें तो ये भी अच्छा है, लेकिन हर्बलिन और ये पान वाला नुस्खा इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा। आप बस एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से? मैं नाजिया गोजरा से बोल रही हूँ। नाजिया गोजरा से, ठीक फरमाइए। मेरे ना छोटी बहन गर्दन से ना वाल बहुत ज्यादा वादी वाल मोटे मोटे गर्दन से, आपको बताते चले ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। मुझे घुटनों की बहुत ज्यादा दर्द है। अच्छा अच्छा अच्छा। घुटने और जिस्म बहुत मोटापा बहुत ज्यादा कमजोरी बहुत बढ़ रही है और जिस्म बहुत बढ़ रहा है मोटापा अच्छा, बढ़ रहा है घुटनों की बहुत दर्द है नमाज नहीं पढ़ी जा रही। अच्छा तो अभी तक आपने कोई इलाज किया कौन सा बोल रहे हैं सबसे पहले तो ये बताइए कहाँ से। मैं कसूरा कसूर से बोल रहा हूँ सर। कौन नाम क्या सर? अब्दुल मजीद जी। अब्दुल मजीद साहब ठीक है जनाब आपको बताते हैं। आप पास एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? मैं दुबई से बात कर रहा हूँ नजीर। जी नजीर साहब वो मैंने पूछा था आपने बताया था तुख मलंगा नरने पे खाते हैं कमजोरी की वजह से तो वो कैसे खाना चाहिए 3 चम्मच नरने पेट खाना चाहिए। अच्छा ठीक है मैं आपको अभी जवाब दे दूं। वो कमजोरी में है मतलब वो जब हमारा वजनी वाला काम है हम ज्यादा काम करते हैं ना बैठते हैं तो टांगे वगैरह सूज जाती है मतलब सो जाती है। अच्छा अच्छा ठीक थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिएगा। चलें आप टीवी देखिए मैं जवाब दूंगा आपको। आप एक कॉलर है सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं नायला असलम बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी नायला बताइए। सर वो मैंने बात करनी चाह रही थी कि मैं 2 साल पहले ना तकरीबन मेरे ना अंदर हाथों के जोड़ों में दर्द शुरू हुई थी ना। ठीक। तो उसका हमने ट्रीटमेंट करवाया उसकी वजह से काफी ज्यादा बीमारियां और भी हेपेटाइटिस भी हो गया था तो उसका भी इलाज करवाया मेडिसिन खाई ना वो तो खत्म हो गया। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 24 साल है। 24 साल तो अभी घुटनों में स्वेलिंग बहुत ज्यादा और पेन बहुत ज्यादा है चलना भी नहीं जाता नमाज भी नहीं पढ़ी जाती। अच्छा अच्छा मैरिड हैं आप? नहीं। चले ठीक है। नहीं नहीं मैरिड नहीं हूँ। ठीक है मैंने सुन लिया बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास और कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब है कहाँ से? जी मेरा नाम सफिया है और मैं मिलिट्री अकाउंट से बोल रही हूँ। मिलिट्री से। हकीम साहब मैंने ये पूछना मेरे चेहरे पे सियाइयां हैं तो उसके बारे में और दूसरा मेरा जिस्म तो बाकी सारा पतला है लेकिन मेरा पेट थोड़ा बड़ा हुआ बैली यानी बड़ी हुई है। सियाइयां हैं मतलब क्या है? चेहरा काला हो रहा है? चेहरे के ऊपर ना गालों के ऊपर सियाइयां हैं। अच्छा ठीक है आपको बताते हैं इंशाल्लाह। वापस एक कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? सर मैं नूर बात कर रही हूँ कराची से। नूर कराची बताइए। मेरा सांस का मसला बहुत है तो मैं 3.5 साल से और मैंने ना भी काफी डॉक्टर्स को भी दिखाया कोई समझ नहीं पा रहा कोई कह रहा है गैस हुई है कोई कह रहा है पता नहीं मैं कोई दमा हुआ है वैसे मैंने सारी चीजें देखी है तो कोई चीज वो सामने नहीं आ रही है मुझे। अच्छा। बिल्कुल अपनी ना बीमारी समझ में नहीं आ रही बहुत तकलीफ हो रही है और सीने में मतलब मेरे दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा। बहुत जोर जोर से सांस लेना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा चलिए आपको हम जवाब देंगे इसका बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास जो कॉलर जमा हो गए उनके जवाब हम देते हैं। पिंडी से इन्होंने बताया था कि बादी बवासीर इनको बहुत ज्यादा है इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ तो मैंने आज बताया कि जो अनार के छिलके होते हैं उनको सुखा के उसका पाउडर आप कर लीजिए और इसी तरीके से संचराहत जो है वो आप लेने 50 ग्राम अनार के छिलकों का पाउडर 50 ग्राम रसौक भी 50 ग्राम लेना है लेकिन इसको किसी पानी में रख के उसके अंदर के पत्ते वगैरह अलग करके और उसके बाद उसको इसमें मिला के पाउडर में मिलाएंगी तो वो पाउडर जब सूख जाएगा तो इसे आप 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम जो है ले लिया कीजिए पानी से और रात को जो है 5 इंजीर जो है वो बड़ी उम्दा रहती हैं 5 इंजीर को 1 कप दूध के अंदर गर्म करके उबाल के छान के आप लीजिए इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। नाजिया साहिबा ने बताया गोजरा से थी और इन्होंने कहा कि बालों का सिलसिला मेरे ख्याल से अनवांटेड हेयर है वो समझा नहीं पा रही हमें तो इसमें आप एक नुस्खा लिख लीजिए। सबसे पहले तो आप इसमें ये कीजिए कि फिटकरी आप ले लीजिए 50 ग्राम कुस्तशीनी आप ले लीजिए 50 ग्राम और कोयले की राख यानी कि कोयला जला लीजिए और जला के ऊपर का जो उसका ऐश होता है वो लेना है 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें 150 ग्राम हो गई और इसमें 100 ग्राम मैदा जो होता है आटे वाला मैदा ये मिला लीजिए और इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद अरके गुलाब में थोड़ा थोड़ा सा वो पाउडर डाल के जो जहाँ पे बाल उगते उस जगह पर इसको लगाइए तो इससे काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आता है। और सूरन जान तल्ख, ये अलग नुस्खा है, दूसरा अलग नुस्खा है। सूरन जान तल्ख, कड़वा सूरन जान जो है उसका पाउडर बनवा लीजिए और उसको भी अरके गुलाब में मिला के जहाँ पे अनवांटेड हेयर आप निकालना चाहते हो उसमें आप जई का जो आटा है, जई का आटा लीजिए तकरीबन एक चमचा और उसमें सूरन जान तल्ख मिला के और अरके गुलाब मिला के लुई करना है, इस तरीके से रगड़ना है जैसे बच्चों के लुई करते हैं, तो उसको आप वैक्सीन करवा लें और उसके बाद फिर आप ये कीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। हमारे पास एक कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं फैसलाबाद, वालेकुम सलाम, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी नाम बताइए। नायला। हाँ बताएं सवाल। मेरा ना पिता निकला हुआ है, एक साल ना पहले ऑपरेशन हुआ था। ठीक। तो मेरा ना मेदे में अक्सर जख्म हो जाते हैं ना, पखाने में रेशा बहुत आता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए ना वो मुझे कुछ बताया कि मैं इसके लिए क्या करूँ। मैं मेडिसिन भी बहुत खाती हूँ और जिस्म भी बहुत सुन्न होता है, मगर अच्छा। नहीं कुछ भी आराम नहीं आ रहा मुझे। चले ठीक है, आपको बताते हैं। आप एक और कॉलर है, ये मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ। कौन साहिबा जी? मेरा नाम बुशरा जी, फरमाए जी। मेरी ना छाती में गिल्टी है, मैं अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने आख्या भी ये खाली गिल्टी हैगी, तो हम बड़ी तकलीफ दिंदी है, तो इनके वास्ते कोई मसला दस दो कि अंदर ही सड़ जावे, खत्म हो जावे। ठीक है ठीक है, इसमें इंशाल्लाह आपको बता। ये अब्दुल मजीद साहब हैं कसूर से, इन्होंने भी बताया कि इनके घुटने के अंदर दर्द है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एलोवेरा जो होता है, जवार भाटा जिसे हम घी गवार कहते हैं, उसको ले लें, उसका अंदर का जेल निकाल के और घुटने पर रख के इस तरीके से राउंड द क्लॉक जो है आप उसको रोज़ाना तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर उसकी मालिश इस तरीके से कीजिए। और इसी तरीके से जैतून का तेल ले लें, जैतून के तेल में थोड़ी सी लौंगे यानी कि एक पाव तेल में 50 ग्राम लौंगे जला के वो तेल बना लीजिए और घुटने की बैक साइड पे, यानी कि ये घुटना है इसकी बैक साइड पे उस तेल की मालिश किया कीजिए। इससे पट्टे जो है मजबूत होते हैं और जो दर्द होता है वो खिंचता है। और खाने के लिए दो चीज़ें हैं जिसमें अलसी और मेथी दाना, दो चीज़ें आप हम वज़न ले लें 50-50 ग्राम और इसे पीस लीजिए और उसको सुबह 5 ग्राम और शाम 5 ग्राम पानी के साथ पीजिए, इससे इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। दुबई से हमारे पास नज़ीर साहब थे और इन्होंने बताया कि हम थक जाते हैं, मजदूरी करते हैं और ये सारे इनके साथ इन्होंने सिलसिला बताया। तुख्मे बलंगा का देखें तरीका, इन्होंने पूछा गो के आप जो थकन के लिए कह रहे हैं वो मैं अलग बताता हूँ, लेकिन तुख्मे बलंगा का मैंने ये बताया था कि 3 चम्मच चाय के ले लीजिए और उसे 1 गिलास पानी में कम अज़ कम आधा घंटा या 1 घंटे तक के भीगे रहने दीजिए और उसके बाद रात को सोने से पहले इसको पी लीजिए, तो ये पेट के मसाइल, कब्ज के मसाइल और इसके बहुत फ़ायदे हैं रात को पीने से। और अगर आपके पास गर्मी अभी बरकरार है तो इसको दिन में भी पी सकते हैं। जहाँ तक आपने थकन का बताया उसके लिए आप ये कीजिए, खजूर का इस्तेमाल कीजिए सुबह के वक्त और उसका तरीका ये, काम से जाने से पहले आप 3 खजूर ले लें, उसके अंदर की गुठली निकाल दीजिए और उसमें हर खजूर में 3-3 काली मिर्चें यानी कि 9 काली मिर्चें आपको इसमें डालनी है, 3-3 काली मिर्च करके। तो ये खजूर सुबह आप दूध के साथ या इसी तरीके से पहले चबा लीजिए और चबाने के बाद ऊपर दूध पी लीजिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और सेब अगर आपके पास मौजूद है तो सेब सुबह लाजमी लिया कीजिए या दोपहर को, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। नाजी यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास जो सवालात हैं उनमें नायला साहिबा रावलपिंडी से इन्होंने हमें सवाल किया और इन्होंने बताया कि इनके जोड़ों में काफ़ी 2 साल हो गए दर्द वगैरह का मसला। आप एक नुस्खा लिख लीजिए और इसमें यह है कि सौंठ आपको लेने 100 ग्राम, अजगंध आपको 100 ग्राम लेनी है, मूसली सफ़ेद आपको 100 ग्राम लेनी है, सूरन जान 100 ग्राम और काली मिर्ची 50 ग्राम, तो ये चीज़ें आपको लेनी है, इनको पिसवा लीजिए और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम आप इसको पानी से लीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी मसले आपके हल हो जाएंगे। और इसी तरीके से इसमें जैतून का तेल गरम करके, जो मैं तरीका बताता हूँ कि इसमें लौंग आपको जलानी है, वो आप करके और इसे लगा भी सकती हैं जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है। सफिया साहिबा मिलिट्री एकेडमी से इन्होंने कुछ बताया था, इन्होंने चेहरा सिया, इन्होंने बताया कि इनके चेहरे पर कालिक ज़्यादा हो रही है। तो ये हम उम्र नहीं पूछ सके, अमूमन झाइयाँ जो होती हैं आप उसको कालिक समझ रही हैं। इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि पेट में अमूमन कीड़े हो जाते हैं, उनकी दवा ज़रूर आप महीने में एक दफ़ा लेकर देखिए। और इसी तरीके से बादाम ले लें, बादाम तकरीबन 50 ग्राम लेके उसे रात भिगा दीजिए और सुबह उसके छिलके हटा के उसका पेस्ट बना लीजिए और उस बादाम को जो है बलाई में मिला के जो है ये आप पूरी सर्दियों में आप इसमें लगाइए। और इसी तरीके से कुस्तशीरी सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि कुस्तशीरी का पाउडर करवा लीजिए बिल्कुल बारीक, उसको कपड़ छान करने और उसे वेजलीन जो होता है उसमें मिलाकर और ताज़ा ताज़ा लगाएं, मिला के रखिए नहीं, बस थोड़ा सा कुस्तशीरी लिया और ये इससे चेहरे की कालिक निशानात छाइयाँ तमाम चीज़ों के लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है। ये दो चीज़ें कीजिए और अगर इससे बेहतरी ना है तो हब्बुल रिशाद का पाउडर ले लें, ये भी तिब्बे नबवी की बड़ी उम्दा दवा है। हब्बुल रिशाद जो है वो लाल रंग का सा पाउडर होता है, उसे लें और उसको सिरके में, मिक्स फ्रूट के सिरके में मिला के वो भी रुई से आप लगाएं और दो घंटे बाद धो लीजिए, बहुत उम्दा चीज़ है। और दूसरा ये कि अनार के बारे में जैसे मैंने बताया कि अनार बड़ी उम्दा चीज़ है, अनार के दानों का इस्तेमाल सुबह शाम 100-100 ग्राम जो है वो दाने आप खाइए, इससे इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। नूर साहिबा कराची से इन्होंने बताया कि इनको सांस का मसला, कोई दमा बोलता है क्या, लेकिन ये कि मैंने शुरू प्रोग्राम में बताया था कि जो अनार के छिलकियों का पाउडर होता है ये एंटी इन्फेक्शन है और ये बहुत उम्दा चीज़ है, इसे आप बनाकर रखिए, अनार के छिलकों को सुखा के इसका पाउडर, और यहाँ तक कि इसके ऊपर जो हमारी किताबों में लिखी है बात, जो मरीजों को आजमा कर देखा है कि टीबी के मरीज भी इससे सही हो जाते हैं, कि जो सांस का दमे का मर्ज हो उसके लिए बहुत उम्दा चीज़ है कि इसे आप पाउडर कर लीजिए और पाउडर करने के बाद इसको आप सुबह शाम 5-5 ग्राम जो है इसी तरीके से ले लिया कीजिए। और दूसरा एक नुस्खा लिख लीजिए जिसे आपने पीस के इस्तेमाल करना है, इसमें दमा बूटी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, अलसी 50 ग्राम और मुनक्का 50 ग्राम, मुनक्का आखिर में इसमें मिला लीजिए या जब भी पाउडर खाएं तो उस वक्त 2-2 मुनक्का खा लीजिए। 3 चीज़ें हैं, दमा बूटी, मुलट्ठी और अलसी, इन तीनों चीज़ों को तवे में भून लीजिए 50-50 ग्राम लेके और उसके बाद इसको बाकायदा भूनते वक्त इसमें इंजीर भी डाल दें तो ये पूरा नुस्खा हो जाएगा और उसके बाद इसको पीस लीजिए और ये आप लीजिए, आपके मसले का हल इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें कर देंगे। फैसलाबाद से नायला ये बताती हैं कि इनके मैदे के अंदर मसला है, मैदे के लिए जैसे मैंने कहा कि इन्फेक्शन के लिए अनार के छिलकों का पाउडर, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम संजराहत, 50 ग्राम आप ले लें और इसे पाउडर सा बना के 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को लीजिए। वहाँ पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब। जी जनाब। ये ना जिसम में बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है और ये घुटनों में दर्द है और कमर में दर्द है। नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी दुबई से बात कर रहा हूँ, अली जमान। अच्छा ठीक है, दुबई से। ये घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ये बाएं घुटने में तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, चल फिर नहीं। उम्र कितनी है आपकी, काम की नौइयत क्या है? जी मेरी 33 साल जी, 33 साल। ठीक, काम क्या करते हैं आप? ये क्रश प्लांट मैकेनिक हूँ। हाँ तो मेहनत का काम है, ठीक है आपको जवाब देते हैं कॉल का, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं मुल्तान से बोल रही हूँ। कौन साहिबा? राहत जी, फरमाइए। हकीम साहब मेरे जो है ना ये पाँव की जो उंगलियाँ हैं इसमें बहुत दुखन है, पाँव के तलवों में भी। शुगर है आपको? नहीं शुगर नहीं है बिल्कुल भी ना, मुझे ब्लड प्रेशर है ना शुगर है मुझे, ये मैंने टेस्ट करवाया है। ये हाथों की उंगलियों में भी यानी दुखन होती है, ये दर्द नहीं दुखन होती है बहुत ज्यादा, सुबह के टाइम ज्यादा होती है जब मैं सोकर उठती हूँ मैं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया। हम आपस एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैं रजब हुसैन बोल रहा हूँ, पंडित। रावलपिंडी से बोल रहे हैं, नाम मेरी समझ नहीं आया। रजन शान नाम है। रजन, तो मेरी उम्र तकरीबन 56 साल। ठीक, फरमाइए क्या मसला है। मुझे वैसे तो शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ही है, मैं इंसुलिन ले रहा हूँ। ठीक, तो 2010 में मेरे मैदे में स्ट्रॉक हो गया, वो डॉक्टर ने ऑपरेशन करके मैदा सही तो दिया, लेकिन अब मुझे मुसलसल प्रॉब्लम है, एसिडिटी बनती रहती है, सुबह के टाइम चलने में बड़ी मुश्किल होती है, अच्छा शाम को फिर बेहतर चल रहा है, 2-4-6 मीटर चल के फिर रुकना पड़ता है, सांस फूल जाता है, सांस और टांकों का मेरा अच्छा चलिए। चलें ठीक है, आपको बताते हैं नाम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा साहिबा का? वालेकुम अस्सलाम। सकीम साहब, मेरे बेटा है 10 साल का। आप कौन बोल रही हैं, कहां से बोल रही हैं, पहले बताइए। और सांस बंद हो जाता है। आप कौन बोल रही हैं, कहां से बोल रही हैं, ताकि आप। हाँ, भावलपुर से बोल रही हूँ। भावलपुर से कौन साहिबा जी? नाम क्या आपका? डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करवाएं, हमने बहुत इलाज करवाया है। आप नाम बताइए ताकि रेफरेंस पे मैं जवाब दे सकूं ना। मिश्रा बोल रही हूं। युसरा, चलिए आप बताइए क्या सवाल। बच्चे के गले में टॉन्सिल्स हैं मेरे। टॉन्सिल्स हैं, ठीक है जी। ठीक है, और आप बताइए। टॉन्सिल्स हैं, मैंने लिख लिया। टॉन्सिल्स गले में है और सांस उसका ना रुक जाता है, रात को बहुत मुश्किल से सांस आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हम आप एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं उम्मे हमजा बात कर रही हूँ, जिद्दा से। उम्मे हमजा साहिबा जिद्दा से जी, फरमाइए क्या सवाल। जी, मेरे को जो है ना एक बेटा है 10 साल के बाद हुआ, उसके बाद जो है ना एक प्रेगनेंसी 2.5 साल के बाद हो गई थी, वो मिसकैरेज हो गया, उसके बाद नहीं हुए वाला। अच्छा अच्छा, और मैं जो है ना आपसे आपका पर्सनल नंबर लेना चाह रही हूँ, मेरे हस्बैंड के बारे में बात करनी है आपसे। अच्छा, मेरा नंबर अभी 5 मिनट बाद आप स्क्रीन पे देखिए, उसमें आ जाएगा। आपकी उम्र बता दीजिए। उम्मे हमजा, मेरी उम्र जो है ना 38 ईयर्स है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आप ये नंबर मेरा ले लीजिए और मैं आपका जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। फैसलाबाद से बुशरा साहिबा, इन्होंने बताया इनको गिल्टी का मसला है, इसके लिए आप दो तीन चार चीज़ें, इसमें सबसे पहले कुस्तशीरी 100 ग्राम लिख लीजिए, और इसी तरीके से हब्बुल रिशाद 100 ग्राम लिख लीजिए, और हर लिखें 100 ग्राम, बेहड़ा 100 ग्राम और आमला 100 ग्राम। ये आपकी 5 चीज़ें मैंने लिखवाई हैं, इसे आप जो है पिसवा के सुबह शाम 5-5 ग्राम इसको लीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आएगी, और इसके लिए आप जो भी मेरा नंबर आएगा इस पर आप मुझसे बात कर लीजिए, तो ये इंशाल्लाह ताला अगर हम देखेंगे नॉन मैलिगेंट है, और मेरे ख्याल से आपने बताया कि कैंसर का मसला नहीं है इस गिल्टी में, तो इंशाल्लाह ताला ये हल हो जाएगी, तो आप इस सिलसिले में मुझसे बात कर लीजिए। लगाने के लिए भी मैं जो उसमें मरहम वगैरह है वो आपको बता दूंगा, और जो मोरिंगा के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो इस सिलसिले में बहुत उम्दा है, आप टेलीफोन करके मुझसे बात करेंगे तो मैं मोरिंगा भी आपको इंशाल्लाह दे दूंगा। दुबई से हमारे अली साहब थे, और इन्होंने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा थकावट है, घुटने में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, तो इस सिलसिले में ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप मुरब्बों का इस्तेमाल कीजिए, जो मुरब्बे उधर मिलते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ आप एक बना लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे सफ़रजल के नाम से मिलता है या बही का मुरब्बा, वो आप ले लीजिए, तकरीबन 250 ग्राम खजूर जो है बिल्कुल अच्छे वाले, जो मतलब जो जिसका पेस्ट आपको लेना है 250 ग्राम, सेब का मुरब्बा 250 ग्राम, आमले का मुरब्बा 250 ग्राम और सेब का मुरब्बा 250 ग्राम, ये सब चीज़ें 4 चीज़ें होंगी, इन चारों मुरब्बों को ग्राइंडर में आप रख के और उसको पीस लीजिए, और उसके बाद इसके में आखिर में आप जो है तकरीबन 10 ग्राम ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान को तरीका ये होता है कि किसी भी चीज़ में रख के उसको थोड़ा सा तवे में या किस में हल्का सा उसको आँच देनी, जब वो कड़क हो जाए तो उसको ग्राइंडर में पीस के ज़ाफ़रान का पाउडर भी इसमें मिला दीजिए, और ये आपके लिए ताकत के लिए और बेहतरीन चीज़ है। दर्द घुटने के लिए मैंने काफ़ी नुस्खे आज दिए हैं, वो आप रिपीट में देख के और इस्तेमाल कर लीजिएगा। मुल्तान से जो है राहत साहिबा, इन्होंने बताया कि पाँवों में इनकी दुखन रहती है, अंगूठों में दुखन रहती है, लेकिन ये कि सबसे पहली चीज़ जो है आप कैल्शियम की इंटेक जो है वो बढ़ा दें, इनकी टैबलेट च्यूंग वाली वो भी ले सकती हैं, दूध का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शरीफे का एक फल होता है इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और हर्बलिन के साशे जो है वो मैं बहुत इस बारे में बताता हूँ, वजह यह है कि इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये आप टेलीफोन नंबर सामने आपके आ रहे हैं तो ये फ़ोन करके आप इसको मंगवा लीजिए, मुल्तान हम भिजवा देंगे। और इसी तरीके से पिंडी से रजन साहब ने बताया कि इनको शुगर है लेकिन इनको तेजाबियत का मसला है, मसाइल तो इन्होंने बहुत सारे बताए लेकिन तेजाबियत के लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए, सतेगुलू 100 ग्राम, इलायची बड़ी यानी कि काली इलायची के दाने 100 ग्राम, इन दोनों को आपको पीसना है, उसके बाद तबाशीर 100 ग्राम और आखिर में मिस्री जो है 200 ग्राम इसमें डाल के इसको पीस लीजिए, ये बेहतरीन पाउडर बन गया, इसे खाना खाने से पहले आधा आधा चम्मच आप लीजिए, इसे इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरीके से हमारे पास भावलपुर से युसरा थी, इन्होंने बताया बच्चे को टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल्स का मैं बेहतरीन इलाज अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे नबवी से करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग ऑपरेशन से बच जाते हैं, उसका तरीक़ेकार जो है आप मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ही बोल रही हैं, भावलपुर से आपकी कॉल थी, तो इसमें आपने कुस्त शीरी 100 ग्राम लेनी है, काकर सिंगी 100 ग्राम लेनी है और इसमें आपने मोरिंगा के पत्ते जो है वो भी डालने हैं 50 ग्राम, तीन चीज़ें आप कर लीजिए और उसके बाद उसको आधा चमचा शहद में डाल के बच्चे को सुबह शाम दीजिए। और इसी तरीके से रीठा के ऊपर का छिलका और अमलतास के अंदर की फली, इन दोनों चीज़ों को पीस लीजिए और इसे जो है तकरीबन आधा चमचा एक गिलास पानी में उबाल कर छान कर और इसमें ज़रा सा नमक डाल दीजिए, इसके गरारे करें, इससे 100% अल्हम्दुलिल्लाह काना अल्हम्दुलिल्लाह कि इससे बहुत लोगों का मैंने इलाज किया और टॉन्सिल्स बाकायदा सब्साइड हो जाते हैं। उम्मे हमज़ा साहिबा जद्दा से, इन्होंने बताया कि इनफर्टिलिटी का यानी कि ये पार्शल इनफर्टिलिटी का मसला है और इसके लिए जाहिर बात है कि जो हमले अंबरी के नाम से एक माजून आता है वो आप या तो जद्दा से ले लीजिएगा या फिर ये कि यहाँ पर पाकिस्तान में आपका कोई है तो मुझे फ़ोन करके, अभी टेलीफोन नंबर मेरे आ गए तो ये आप मंगवा लीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, आज के प्रोग्राम में हमने आपके सामने अनार रखा और अनार के बारे में आपको तमाम चीज़ें बताई और आपको ये बताया कि ये बेहतरीन फल है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका बस मैं आखिर में फिर बताऊंगा कि इसके दानों को चबाया जाए, इनके दानों को जो है रस की सूरत में या अनार का जूस जो बहुत लोग पीते हैं वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है, तो बेहतर ये है कि अनार को चबा कर खाया जाए, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं इसमें काली मिर्च और नमक डाल के आप खाएं, सादा खाएं, लेकिन इसको कोशिश करें कि अंदर की जो परत होते हैं वो ना फेंकें, उसको वो ज़रूर खाएं, वो एंटी कैंसर है, एंटी ऑक्सीडेंट है, बहुत उम्दा चीज़ है। छिलके के बारे में भी मैंने बताया और मोरिंगा के बारे में भी मैंने अर्ज़ किया कि इसके जो पत्ते हैं ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, मोरिंगा के ऊपर इसके जो बीज हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर आपको उसकी अफादियतें बताएंगे। और पाउडर के सिलसिले में जो मोरिंगा का है अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके उसको दरियाफ्त कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँचता है, अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।